بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، ikiwaleo ni tarehe 8 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka wa 1441 katika darsa kitabu akhlaqu hamalat al-Quran al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلianza katika kikao kilichopita maneno ya الإمام الأجري رحمه الله aliposema: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم وراغب فيما رغبه. تكسوم ما يليزو مبكى سيمهيو كتك منين الإمام الآجري نليه بإذن الله تعالى tutaendelea kuanzia kauli yake wa man kanat hadhihi sifatuhu inda tilawati lilquran wa inda istima'ihi min ghairihi kana alquran lahu shifaa'a fastaghna bila malin wa 'azza bila 'ashira wa anisa bima yastawhishu minhu ghayruhu. يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: قوله ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، قال: فالتدبر يكون عند التلاوة، كوزنغتي قرآن huenda ikawa wakati wa kuisoma Qur'an, wakawa yoisoma Qur'an fi nafsi alwaqt, aizingatia Qur'an. Wa inda alistima'i aidan, na pia wakati anapoisikiliza Qur'ani ikisomwa. Wa fi jami'i alawqat, na katika nyakati zote. لتحصل الفائدة وتفهم المعاني، إلى فائدة باتكان نمانا يا قرآن يفهمك، ويعقل الخطاب الرباني نايلويك مزغمزو يا الله سبحانه وتعالى نوني كتابهك شقرآن. قال: وأولى الأوقات للتدبر والتفكر في القرآن عند أداء الصلوات الخمس المكتوبة، وكاتي أمبوني أولى زيدي ومتو كويزنغتي قرآن نبوي سوما إلى قرآن akawa atawaza yaliyomo katika Qur'an na kuyazingatia ni wakati anapokuwa akitekeleza swala zake tano. لأنها أعظم الأركان بعد التوحيد. كسبب بعد التوحيد هكون نغوز عظيم كما نغوز الصلاة. الصلاة دي نغوز بورا عظيم بعد التوحيد. كما جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هاتا يكاربيشا مجا كونغو ميمي نا chochote kile katika ibada ambayo yapendeza zaidi kwangu mimi kama kile nilichomfaradhishia. Kwa faradhi ndio ibada inayopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ikiwa sunna itapelekea mtu kufanya upungufu katika faradhi, sunna kama ile itakuwa ni makosa kuifanya, kwa sababu faradhi ni aula zaidi. Mtu akasimama usiku kufanya ibada kisha ikifika alfajiri yulala swala ya alfajiri yampita, jua likishachomoza ndio yaiswali, huyo ataambiwa kitendo anachokifanya ni makosa, kwa sababu watekeleza ibada ambayo ni ya sunna. Ni nzuri, yatakikana utekeleze ibada za sunna, lakini kwa sababu yaleta upungufu katika faradhi, itabidi mwanzo itangulizwe nini? Faradhi. Wala shaka anna almujahadata ala tadabburi alqur'ani fi salati يعتبر من أنفع الأسباب في تحقيق الخشوع فيها وحضور القلب. نابانا شاكا كوا مسلام كبيجانا لنفسياك كواجيليا كوزنغتيا قرآني وكاتي أنا بصالي هل جامبو وزنغتيا وكوا نميونغوني مسبابو kubwa zenye manufaa sana katika kuhakiki khushuu katika swala. Ile khushuu na unyenyekevu ndani ya swala hupatikana kwa mtu kuizingatia Qur'an. Ukitizama kwa mfano Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, utapata kuwa alikuwa akifanya ibada haswa ibada ya usiku ya swala, akiisoma Qur'ani kwa kuzingatia, na ikimuathiri kiasi cha kuwa huwa ni sababu ya kutokwa kwa machozi na kulia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa na khushuu, huenda wakati mwingine akarudia aya moja usiku mzima, kama ilivyothubutu Mtume sallama aliswali qiyamu al-layl na aya moja, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Akawa hii aya aikariri swala yake usiku yote, akasoma hii aya moja pekee yake kwa namna alivyokuwa akizingatia maneno ya Allah azza wa jalla. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, walikuwa kizingatia kitabu cha Allah na kikileta athari kubwa sana katika ibada yao ya sala. Na ukitizama sababu ya au miongoni mwa sababu za kuharamishwa kunywa ulevi au kutumia ulevi, miongoni mwa sababu ni kuwa ulevi ni sababu ya kumzuia mtu kutokamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika miongoni mwa daraja zilizopitia kuharamishwa pombe, ukichunguza utakuta kuwa mojawapo ilikuwa ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Hapa ilikuwa bado haijaharamishwa kikamilifu, Tizama ibada ya sala. Allah subhanahu wa ta'ala sema msikaribieni sala hali ya kuwa nyinyi ni walevi. Hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka mtakapokuwa mwaelewa kile mnachokisoma. Kwa sababu atakikana anayefanya ibada ya sala akili yake na moyo wake uwe ndani ya ibada ya sala. Kwa akinwa pombe, akitumia ulevi, akili yake haiwezi kutulizana katika ibada yake ya sala. Leo wako watu ambao hawajakunwa ulevi wala hawajakunwa pombe, hawaelewi chochote katika swala yao kinachoendelea. Ndio kuona watu wengine nakwambia swala ilikuwa ndefu kweli kweli bwana, na mimi nasafiri huku, mara napiga hesabu ya duka hili, mara nafanya hivi. Si ujinga uliokuwa nao bwana, ni ujinga mtupu uliofanya. Kwa sababu hiyo ni katika sababu ya kupunguziwa ajiri katika swala. Lau kama angelikuwa mtu azingatia anachokisoma katika swala yake, swala ni ibada ambayo ina raha. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwambia Bilal, arihna biha ya Bilal. Na leo watu wasema arihna minha ya imam, basi tumalize hiyo swala tupumzike angalau. Yani yeye aona akishaitekeleza ile swala basi ndio atapumzika, sio kuwa ile swala ni raha katika nafsi yake, kwa sababu hakuna mazingatio katika ibada zetu na swala zetu. Kama una mtu yuko ndani ya swala, imamu asoma swala ya jahriya, lakini hafahamu moja katika yale yanayosomwa katika kitabu cha Allah, hii ni hatari sana, hatari sana. Na basi si kutofahamu tu, na kutotaka kujua hata kumesomwa nini. Pengine labda yule imamu aswalishe zile aya zile zinazungumzia mambo mazito akaathirika, hata haulizi kwani zile aya zinazungumzia nini, hebu nzisome niangalie kuna faida gani nitapata na mimi, maana sikuelewa. Habari mtu hana kabisa, wala atakujua. Na hii si hali mzuri, kwa sababu hakuna sehemu ambayo yatakikana uzingatie zaidi Qur'an kama ndani ya swala yako, ili kuhakiki khushua na kuhudhuria kwa moyo katika swala. Wa hadha mimma yuhaqiqu lil'abdi kamal athawabi wa adhim al'ajri fi salati. Na jambo hili la kuizingatia Qur'an unapokuwa ndani ya swala, uhakiki kwa mja ukamilifu wa thawabu na ajri kubwa katika swala yake. Falaysa lilmar'i min salatihi illa ma aqala minha, hana chochote mja katika swala yake anapoiswali isipokuwa ile ambayo akili yake ilikuwa pale. Bimaana wako katika watu ambao wakitoka katika swala wametoka na tusui, yani 9 katika 10, wengine thumuni, wengine subui, wengine sudusi, wengine khumusi, wengine robo, wengine thuluthi, wengine hiyo swala yenyewe akisamehewa madhambi yake katika hiyo swala aliyofanya ni kheri kwake. Kuna mtu yoswali ile swala ikiwa ni sababu yeye kusamehewa yale makosa yake katika ile swala, basi ni kheri, bimaana hana chochote katika ile swala. Sallallahu alaihi wa sallam. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa ma warada min al-fadl liqari' al-Qur'an يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره. Katika yale yaliyokuja ya fadhila ya yule msomaji wa Qur'ani, basi humgusa yule mwenye kuswali zaidi kuliko mtu yote mwingine, kama vile wengine pia wagusa na wasoma Qur'an, lakini huyu anayekuwa ndani ya sala ni zaidi. Na mtu akiwa na sifa hii, kana al-Qur'an lahu shifaa. هذا تنبيه من المصنف رحمه الله إلى أن الاستشفاء بالقرآن لا يقتصر على الأمراض الحسية، بل الاستشفاء بالقرآن يعم الأمراض المعنوية أيضا. كأمراض الشهوات والشبهات والتفريط في الطاعات وغير ذلك من الأمراض. هيني تنبيه كتوك المصنف رحمه الله kuwakule kutaka ponyo kwa kuitumia Qur'an hakusimamii katika maradhi ya hisi peke yake, maana maradhi ya kuumwa na kichwa au kuumwa na tumbo au mtu kuumwa na sehemu katika mwili wake, si hizo peke yake, bali hayo maradhi yaingia kwa Qur'an ni shifa. Na kadhalika mtu kutaka ponyo katika Qur'an huenea ndani yake maradhi ambayo ni maanawi, kama maradhi ya shahawat, kama maradhi ya shubuhat, na mtu kuwa na upungufu katika taa na mengineyo katika maradhi. Watadabburu kitabu Allahi jalla wa az wa taamuluhu wal amalu bima fihi ilajun lidhalika kullihi. Na mtu kuzingatia kitabu cha Allah, kitendea kazi yale yaliyomo ndani yake, ni ponyo kutokamana na hayo yote yaliyotajwa, maradhi yote. Fastaghna bila malin, qawluhu fastaghna bila mal ay aghnahu Allahu ta'ala bima ataahu min Qur'anin wa fahmin lahu wa tadabburin limaani. Allah atamtosheleza mja huyu kwa kile alichompa katika Qur'an na kufahamu maana yake na kule kuizingatia maana yake ile Qur'an. Allah atajalia moyo wake ujawe na kutosheka kwa yeye kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzingatia. Ukimwona qari'ul Qur'an anatamana dunia, basi kuwa na alama ya suali sana katika usomaji wake wa Qur'an. Bimaana pengine hajui hata kile anachokisoma maana yake nini. Na ili mtaliona nyinyi katika mwezi wa Ramadhani, yasikitisha sana. Utakuta msomaji Qur'an atafuta ile misikiti ambayo atapata pesa nyingi zaidi. Na ikiwa Allah amemruzuku sauti nzuri, basi bei yake ya waghali zaidi. Unaona? Bei yake ya waghali zaidi. Kwa nini kuna msikiti fulani pale umeniita, lakini wale hawana kitu hivyo, manake mpaka mchango wale. Lakini kuna msikiti ule basha yao nasikia nono, na msikiti ule kadha. Ukimwona mtu yuko namna hiyo, au kabla hajafika kwambia mtanipa ngapi, yani kila anachokitanguliza mwanzo ni dunia kabla ya kufikiria kuwa ni ibada iwefanya, ujue huyo hata katika usomaji wake wa Qur'an bado ana walakini, na hao wako sana. Yuko radhi mtu kwenda mashindano ya Qur'an hata kama ni Irani kwa mashia kule, alafu watabebu wapeleke kwenye kaburi ya Khomeini, na yeye watembea pia yuenda, watu wapeleke kwa Khomeini si kwa nani, kisha akirudi hapa ni kama aliyejazwa maji katika mdomo, hawezi tena kuzungumza mashia. Sema mimi ninakwenda kule, urongo. Ukisikia mashia wasema kuna Qur'an nyingine, urongo, sababu tunatumia hii sisi. Naona vile huwa wasema amejazwa maji kwenye mdomo, atazungumza mtu? Kama mtu anatamala maji mdomo anaweza kuzungumza? Basi ndio mfano wake huyu, si qari'ul Qur'an. Huyu nachelea katika wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, aktharu munafiqi hadhihi al-umma qurra'uha, wengi katika wanafiki katika huu umma ni qurra'ul Qur'an. Na wewe shangaa mtu soma Qur'an munafiq wa yaqra al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Hii khatari. Usione wewe umehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ukisoma ukaona bas khalas mimi nimesalimika. La wallah, kuna kazi kubwa ya kupigana na nafsi yako. Ukimuona mtu yasoma Qur'an alafu hakutosheka na kile Allah alichompa, kuna zawadi kubwa Allah humpa mja wake kama kumjalia hafidhul Qur'an, amehifadhi katika kifua chake kitabu cha Allah, lakini yeye bado aona kuna wengine wamepewa zaidi kuliko yeye. watu wamepewa katika dunia, Allah amekupa wewe Qur'an katika kifua chako, bado ume Allah amwambia mtume la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal'aqibatu lit-taqwa. Haya maneno ya Allah, kama kweli mtu yasoma maneno kama haya na kuyazingatia, kweli aweza kudanganyika na dunia, lakini akisoma hii aya utafurahi katika ahkamu tajwid, makharij al-huruf, masha Allah. Sikia kisomo hicho alafu kazi yake Qur'ani imeteremshwa kuizingatia na kuifanyia kazi, watu wakafanya kuisoma ndio kuitendea kazi. Mfahamu maneno, Qur'ani hii imeteremshwa kwa ajili ya kuizingatia na kuifanyia kazi, watu wakachukulia kuisoma ndio kuifanyia kazi. Wengi katika watu wachukulia kule kuisoma Qur'ani basi ndio thawabu peke yake, wakasahau malengo makubwa kuwa Qur'ani imeteremshwa kwa ajili ya kuzingatiwa na kufanyiwa kazi, pamoja na kuwa kusoma Qur'ani ni ibada, lakini usisahau kuwa ibada hii yatakikana uizingatie uitende kazi. فاستغنى بلا مال استغنى أي كان القرآن غنى له وأعظم الغنى غنى القلب. قرآني تكون ديو إن يمتشليزة كتكموي واكي نديو تجيري واكي نو تجيري نو تجيري ومويو. وغنى القلب ثمرة من ثمار فهم القرآن وتدبره والعناية به. نمتك وتجيري ومويو ni matunda katika matunda ya kuifahamu Qur'ani na kuizingatia na kuishughulikia Qur'ani. Na wewe kaa chini, zingatia Qur'ani kisha uone namna gani Allah ataujaza moyo wako kutosheleka. Wa 'azza bila 'ashira ay kana dha 'izzatin wa mana'atin wa haiba. Mwenye kuifahamu Qur'ani kuamiliana nao kwa namna hii ya kuizingatia na kuitendea kazi atakuwa ni mtu mwenye izza na haiba, watu watakuwa kimheshimu. Kama kala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, wa man khafa Allah akhafa Allah minhu kulla shay, mwenye kumwogopa Allah, Allah atafanya viumbe vyote vimwogope mtu kama huyu, Allah ataviogopesha viumbe vyote huyu anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. نيوتي أسيموغوبا الله أتاوغوبا كلا كيتو كمونا موغا كنا كما هي سببها موغوبي الله سبحانه وتعالى. وأنس بما يستوحش منه غيره أي لا يصيب قلبه الوحشة. كنيني أبتي أبويكي كتك ميواكو وكتوي وصم القرآن وشمونا عامي asijua kusoma Qur'an namna anavyokaa akija mapema katika misikiti hii yetu katika salatu aljumua, wallahi turthi lahu, utamwonea huruma, amekaa maskini msikitini hajui kusoma Qur'an, atizama huku na huku, mara ghafla mwenzake aingia karibu na ye ashika kanzu yake aiangalia, unainunua bei gani hii na hiki kitambara gani, alafu ulikwenda wapi, mfanya nini? Yani maskini aisi upweke na unyonge sana, amekaa pale asubiri masaa ya kusubiri khatibu aje asikilize khutba aswali Ijumaa ende zake, wakati wewe ambaye Allah amekupa zawadi ya Qur'an unapoingia msikitini, hata kama hakuna mtu yoyote utashika kitabu cha Allah usome. Fastanasa mima yastawhishu minhu ghayruhu, ay wa anisa afwan wa anisa bima yastawhishu minhu ghayruhu. Wakati wengine wapata upweke, wewe uko na Qur'an na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo ambalo wengi katika watu hawalioni katika fadhila za Allah aliyowapa wanaojua kusoma kitabu chake. La yusibu qalbahu alwahsha, لأن عنده الأنس بكتاب الله جل وعز أينما كان وأينما حل. نهاسو كمون قارئ القرآن أنا مساف وكم دوغ ومبيبا مفكون كلا نبقوين لكي بتوكاتي أطوى كتاب شاء الله أصوم كنا قرآن na ikiwa hakuibeba basi iko katika moyo wake anapotembea aisoma. Na ndio kaona salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakiulizana ni muda gani imechukua kutoka wakati wa hiki mpaka kile, atakwambia kiasi cha kusoma Qur'an aya 50, kiasi cha kusoma Qur'an juzuu moja. Kwa nini walikuwa kijibu hivyo? Leo lau kama angeliulizwa mmoja katika sisi angesema kiasi cha kula sinia ya pilau hivi. Kushamaliza ndio huo wakati uliotumika kwenda hapa paka pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu nyoyo zetu zimefungamana na kula kula. Lakini wale zilikuwa nyoyo zao zimefungamana na kitabu cha Allah mpaka wakati wao walikuwa wakiupima na kitabu cha Allah. Na nyote mafahamu hadithi ambayo yaeleza ni wakati gani baina ya Mtume salama kula daku na kuswali kwake. Qadar 50 aya. Kiwango cha kusoma aya 50. Kwa nini umeweka hivi? Kwa sababu walikuwa wamefungamana na kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala. Walikuwa na mafungamano ya kikweli. Na mwenzake akimwambia hivyo ashaelewa ule muda. Lau kama mmoja wetu leo ataambiwa kama hivyo kiasi cha kusoma kafi hivi, atajikuna kitwa, ajikune kune kafi. Kafi itachukua muda gani kusoma? Alafu kisomo cha nani sasa? Cha yule apiga faster faster ama yule? So huyo asoma Qur'an huyo. Huyo asoma Qur'an. Na kuna mwingine hakuelewi kabisa huyo azungumza nini. Kwa mfano mimi nitembee hapa paka mjini, waona ni muda gani? Basi mzuri zaidi atakwambia nafikiri kama dakika 45 hivi. Jisadi mmoja. Salaf kama hivyo akwambia kiasi cha kusoma kama juzuu tatu hivi. Sababu washapiga hesabu kuwa mimi juzuu moja naisoma kwa dakika 20. Kwa hivyo jisali moja mimi nitakuwa nishamaliza juzuu tatu. Kwa hivyo kutembea hapa paka pale kiasi cha kusoma juzuu tatu. Sababu gani? Walikuwa wakitembea wasoma Qur'an. Yaani wakati wote ambao watapata muda asoma kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ama sisi shida nyingi, wenyewe wasema shida kibao. Kwa mwanamtu atembea zungumza peke yake tu, hafanyi tasbih. Ajizungumzia tu shida zake, afanye hivi za kidunia, shida zake afanye vile. Ameibeba dunia kwenye kichwa chake. Lakini sivyo walivyokuwa salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim. Mafungamano yao na Qur'an ilikuwa hawapati upweke kwa sababu wana kitabu cha Allah azza wa jalla. Watu watakikana warudi kikweli. Watu warudi kikweli katika kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiki kitabu ndio kinachoosha uchafu ulioko katika nyoyo zetu. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Wataka tazkia na kujisafisha nafsi, basi hiki kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala. قوله وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو ولم يكن مراده متى أختم السورة. هاي يرتقي يكو يزممزيها إن شاء الله كتكيكاو كتك تشكوديا ناندي ومراذيه تسيسي تليونايو انت وكيانزا كسوم قرآن أتكيكان أجيوليز وكتجاني ميمي انت بتموائيذا كتكيكي كتابو سيو mtamaliza saa ngapi mwisho wa hii sura. Lakini sisi tuko katika hili la pili. Mtu akianza sura afikiria ni wakati gani ataimaliza, si wakati gani nitazingatia yale naso. Hayo na mengine tutakuja kuzungumzia biidhnillahi ta'ala kikao chingine kama hiki. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.